एंड ओशो टॉक। गीता दर्शन अध्याय 4 नंबर 8। यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समःसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। और अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट, द्वंद्वों के अतीत। इन दो बातों को ठीक से समझ लेना उपयोगी है। जो मिले उसमें संतुष्ट, जो मिले उसमें संतुष्ट कौन हो सकता है? चित्त तो जो मिले उसमें ही असंतुष्ट होता है। चित्त तो संतोष मानता है उसमें जो नहीं मिला और मिल जाए। चित्त जीता है उसमें जो नहीं मिला उसके मिलने की आशा आकांक्षा में, मिलते ही व्यर्थ हो जाता है। चित्त को जो मिलता है वो व्यर्थ हो जाता है, जो नहीं मिलता वही सार्थक मालूम होता है। चित्त सदा ही असंतुष्ट है। चित्त का होना ही असंतोष है। अगर ऐसा कहें तो ज्यादा ठीक होगा कि चित्त और असंतोष एक ही चीज के दो नाम है। ऐसा नहीं कि चित्त असंतुष्ट होता है, बल्कि ऐसा कि चित्त ही असंतोष है, क्योंकि जिस क्षण संतुष्टि आती उसी क्षण चित्त भी चला जाता, असंतोष के साथ ही मन भी चला जाता है। जिनके भीतर असंतोष ना रहा उनके भीतर मन भी ना रहा। मन उसकी आकांक्षा में ही जीता है जो नहीं मिला है, इसलिए मन के लिए जरूरी है कि जो मिला है उससे असंतुष्ट हो और जो नहीं मिला है उसमें संतोष की कामना में जिए। जो नहीं मिला है उसमें संतोष खोजे और जो मिल जाए उसमें असंतोष खोजे। ये हमारी चित्त दशा है। ऐसा भी नहीं है कि जो आज हमें नहीं मिला है और लगता है कि कल मिल जाए तो संतोष मिलेगा, तो कल मिल जाने पर संतोष मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं। कल मिलते ही अचानक हम पाएंगे कि हमारा असंतोष आ गया उस पर जो मिला और हमारा संतोष हट गया उस पर जो अभी नहीं मिला है। करीब करीब जैसे आकाश का क्षितिज होरिजन है, दिखता है थोड़ी दूर आकाश जमीन से मिलता हुआ। चले खोजने, जितना बढ़ेंगे उतना ही वो आकाश भी आगे बढ़ता जाता है। वो कहीं पृथ्वी को छूता नहीं, सिर्फ छूता हुआ मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है। अपीयरेंस भर है स्पर्श का पृथ्वी और आकाश के, कहीं छूता नहीं। बढ़ते जाएं, पूरी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लें, वो कहीं छूता हुआ मिलेगा नहीं। और फिर भी कहीं भी ऐसा ना होगा कि आगे छूता हुआ न दिखाई पड़े, हमेशा आगे छूता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब पहुंचेंगे उस जगह तब तक वो आगे हट चुका होगा। संतोष भी हमारे लिए क्षितिज रेखा की भांति है, सदा आगे दिखाई पड़ता है। थोड़े और आगे चले वहां संतोष है, जहां है वहां असंतोष है, जहां है वहां आकाश छूता नहीं, दूर कहीं छूता है संतोष आकाश क्षितिज। बढ़े पहुंचे वहां पाते हैं, पहुंचे कि आकाश आगे हट गया। आपकी वजह से आकाश आगे नहीं हटता है, आपसे आकाश इतना नहीं डरता है, छूता होता तो छूता ही रहता है। नहीं, आप बढ़ गए इसलिए आकाश भाग नहीं गया, आकाश कहीं भी छूता ही नहीं है, सिर्फ भ्रम होता है छूने का। आपके बढ़ने से आकाश हटता नहीं है, आकाश कभी छूता ही नहीं था, सिर्फ आपको भ्रम हुआ था छूने का। ऐसे ही चित्त सदा ही भविष्य में संतोष के भ्रम में जीता है। कृष्ण उल्टी बात कह रहे हैं, वे कहते हैं जो पुरुष जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो तो फिर उसे कर्मबंध नहीं बांधते। इन दोनों की प्रक्रियाओं को समझ लेना चाहिए। जैसा हमारी स्थिति है उसमें जो मिलता है वही असंतोष लाता है। रहस्य क्या है, कारण क्या है? मैं एक घर में मेहमान था, बहुत चिंतित थे गृहपति, रात नींद खो गई थी। मैंने उनकी पत्नी को पूछा बात क्या है, उनकी पत्नी ने कहा आप ना ही पूछें, पूछेंगे तो आप हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे। उनका फिर भी उसने कहा ऐसा है कि इस साल मेरे पति को 5 लाख का लाभ हो गया है, इससे बड़े चिंतित है। मैंने कहा इसमें चिंतित होने की क्या बात है? तो उसने कहा आप उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कि 5 लाख की हानि हो गई। मैंने कहा तुम पहेलियां बूझते हो, तुम कहते हो 5 लाख का लाभ हुआ, उनसे पूछूंगा तो वो बताएंगे 5 लाख की हानि हुई। उसने कहा ऐसा ही हुआ है, लाभ 5 लाख का हुआ है, लेकिन उनको पहले ख्याल था 10 लाख का होगा, इसलिए 5 लाख की हानि हो गई। वो बहुत परेशान है। सच्ची रात मैंने उनसे पूछा कुछ तकलीफ है, चिंतित दिखाई पड़ते। उन्होंने कहा तकलीफ कुछ नहीं, बहुत, इस साल 5 लाख की हानि हो गई। मैंने कहा लेकिन आपकी पत्नी कहती 5 लाख का लाभ हुआ। उसने कहा वो कुछ भी नहीं, 10 लाख बिल्कुल पक्के थे। असंतोष का राज, असंतोष का भी अपना कीमिया है, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री ये है, जितना बड़ा असंतोष पाना हो उतनी बड़ी अपेक्षा चाहिए। छोटी अपेक्षा से बड़ा असंतोष नहीं पाया जा सकता। अगर असंतोष कमाना हो तो बड़ी अपेक्षाओं के आकाश फैलाने चाहिए, जितनी बड़ी अपेक्षा उतना बड़ा असंतोष। काश इस आदमी की अपेक्षा 10 लाख की ना हो के 5 लाख की होती तो हानि बिल्कुल ना होती। अगर इस आदमी की अपेक्षा 2 लाख की होती तो 3 लाख अतिरिक्त लाभ होता। अगर इस आदमी की कोई भी अपेक्षा ना होती तो 5 लाख का शुद्ध लाभ था, हानि का कोई प्रश्न ना था। अगर इसकी अपेक्षा बिल्कुल ना होती तो 5 नए पैसे के लिए भी ये परमात्मा को धन्यवाद दे पाता। अपेक्षा 10 लाख की थी, 5 लाख के लिए भी धन्यवाद नहीं दे पा रहा है। 5 लाख जो नहीं मिले उनके लिए क्रोधित है। अपेक्षा जितनी बड़ी उतना बड़ा असंतोष, अपेक्षा जितनी छोटी उतना कम असंतोष। अपेक्षा शून्य, असंतोष बिल्कुल नहीं, ऐसा गणित है। कृष्ण कहते हैं जो पुरुष जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है। कौन सा पुरुष संतुष्ट होगा? वही पुरुष जो अपेक्षा रहित जीता है, जिसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो ऐसे जीता है जैसे जीने के लिए कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं है। फिर जो भी मिल जाता है वही धन्यभाग, उसके लिए ही वो प्रभु को धन्यवाद दे पाता है। फकीर जुन्नैद एक रास्ते से गुजरता था, जोर का एक पत्थर रास्ते पर पैर से टकराया, लहूलुहान हो गया पैर। जुन्नैद नीचे झुक गया और हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ धन्यवाद देने लगा। साथ में मित्र थे, उन्होंने कहा जुन्नैद पागल तो नहीं हो गए, हमने कभी सुना नहीं कि किसी के पैर में पत्थर लगे, लहू गिरे और वो परमात्मा को धन्यवाद दे। जुन्नैद ने कहा फांसी भी लग सकती थी, जुन्नैद ने कहा फांसी भी लग सकती थी। धन्यवाद देते हैं परमात्मा को कि सिर्फ पैर में पत्थर लगा और निपटे, फांसी भी लग सकती थी। ये जुन्नैद जिन मित्र की मैंने कहानी कही उनसे ठीक उल्टा है, ये कहता है फांसी भी लग सकती थी। लेकिन जुन्नैद को अगर फांसी भी लग जाए तो भी वो धन्यवाद दे पाता, क्योंकि फांसी से बड़े दुख भी हैं। धन्यवाद का जो भाव है वो उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसकी अपेक्षा कोई भी नहीं। जब अपेक्षा कोई भी नहीं तो जो भी मिल जाता है, जो भी, उसमें भी वरदान खोजा जा सकता है। और जब अपेक्षा बहुत होती तो जो भी मिल जाता है उसमें ही अभिशाप का आविष्कार हो जाता है, उसी में अभिशाप खोज लिया जाता है। खोज हम पर निर्भर है। जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट कौन होगा जिसने और ज्यादा प्राप्त नहीं करना चाहा? सच जिसने प्राप्त ही कुछ नहीं करना चाहा, उसे जो भी मिल जाए वही काफी, जरूरत से ज्यादा है। और एक बार किसी व्यक्ति को यह रहस्य पता चल जाए तो संतोष के आनंद की कोई सीमा नहीं, असंतोष के दुख की कोई सीमा नहीं है, संतोष के आनंद की कोई सीमा नहीं, असंतोष के नरक का कोई अंत नहीं, संतोष के स्वर्ग का भी कोई अंत नहीं। लेकिन संतुष्ट सुकरात सुबह बैठा है अपने घर के द्वार पर, कुछ बात चलती है, कोई प्रश्न पूछ रहा है सुकरात से, वो जवाब दे रहा है। उसकी पत्नी चाय बना के लाई है, पीछे खड़ी है, वो क्रोध से भर गई है। सुकरात ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो अपनी बात में तल्लीन है, स्वभाव था। शायद पत्नियों की सबसे बड़ी आकांक्षा पति उन पर ध्यान दे, इससे ज्यादा दूसरी नहीं है। क्रोध से भर गई, इतने क्रोध से भर गई कि उसने केतली भरी हुई गर्म पानी की सुकरात के ऊपर डाल दी। उसका आधा चेहरा जल गया। जो प्रश्न पूछ रहा था वो घबरा गया। उसने सुकरात से कहा कि ये क्या हो गया? सुकरात ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, आधा चेहरा बच गया है। प्रभु को धन्यवाद, पूरा चेहरा भी जल सकता था। सुकरात हंस रहा है आधे जले चेहरे में, क्योंकि उसे, उसकी दृष्टि जले हुए चेहरे पर नहीं, उसकी दृष्टि बचे हुए चेहरे पर। पैर में जरा सा कांटा गड़ जाए हमें तो ऐसा लगता है सारी दुनिया व्यर्थ हुई, कोई परमात्मा नहीं है, सब बेकार है, अन्याय चल रहा है सारे जगत में। मेरे पैर में वो कांटा, शरीर के हजार हजार सुखों के लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद ना दिया, एक छोटे से कांटे के लिए शिकायत भारी है। मैंने सुना है एक फकीर बहुत दिनों तक एक बादशाह के साथ था, बादशाह का बड़ा प्रेम उस फकीर पे हो गया, इतना प्रेम हो गया कि बादशाह सोता भी रात तो फकीर को अपने कमरे में ही सुलाता, दोनों सदा साथ होते। शिकार पर गए थे, भटक गए मार्ग, दिन भर के भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे पहुंचे, लेकिन एक ही फल वृक्ष में लगा था। बादशाह ने अपने घोड़े पर से हाथ बढ़ा के फल तोड़ा, लेकिन जैसी उसकी आदत थी पहले फकीर को खिलाता था कुछ भी प्रेम से। फल की उसने फांके काटी, छह टुकड़े किए, एक फकीर को दिया। फकीर ने खाया और उसने कहा कि बहुत स्वादिष्ट, अद्भुत, ऐसा फल कभी खाया नहीं, एक फांक और दे दे। दूसरी फांक भी फकीर खा गया, कहा बहुत अद्भुत, सम्राट से कहा एक फांक और दे दें। सम्राट को थोड़ी जाति तो मालूम पड़ी, फल था एक, भूखे थे दोनों, लेकिन तीसरी फांक भी दे दी। फकीर ने कहा बहुत खूब, एक फांक और। सम्राट को जरा कठिन मालूम पड़ा, लेकिन फिर भी एक फांक और दे दी। फिर आखिर तो एक ही फांक बची। फकीर ने कहा बस एक और। सम्राट ने कहा ज्यादती कर रहे हो, मैं भी भूखा हूं। फकीर ने हाथ से फांक छीन ली। सम्राट ने कहा रुक जाओ, फांक वापस लौटा दो, ये सीमा के बाहर हो गया। मेरा तुम पर प्रेम है इसका क्या मतलब? तुम्हारा मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं? सम्राट ने हाथ से फांक वापस छीन ली, मुंह में रखी, कड़वी जहर थी, थूक दी। कहा पागल तो नहीं हो तुम, पांच फांके खा क्यों गए और शिकायत क्यों ना की? उस फकीर ने कहा कि जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले उनकी एक छोटे से कड़वे फल की शिकायत, और इसलिए सब फांके लेता गया कि कहीं पता ना चल जाए, अन्यथा शिकायत पहुंच ही गई। जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले उस हाथ से एक छोटी सी कड़वी फांक की शिकायत, ऐसा व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है? संतोष का भी अपनी केमिस्ट्री है, अपना कीमिया है, अपना गणित है। जो है उसे ठीक से देखें तो संतोष के लिए बहुत है, जो नहीं है उसके प्रति आंखों को दौड़ाते रहें तो जो है वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, और जो नहीं है उसके सपने मन को घेर लेते हैं और असंतोष को पैदा कर जाते हैं। सत्य संतोष के लिए काफी है, असंतोष के लिए सपने चाहिए। यथार्थ संतोष के लिए काफी है, असंतोष के लिए कल्पना चाहिए। सारे जगत में लोग कल्पना के कारण असंतुष्ट हैं, यथार्थ के कारण नहीं। यथार्थ पर्याप्त संतोष दे सकता है, लेकिन कल्पना, कल्पना सीमा के बाहर पीड़ा देती। जब कृष्ण कहते हैं कि जो मिल जाए उसमें जो संतुष्ट है, जो मिल जाए जो प्राप्त हो जाए उसमें जो राजी है, आभार से भरा, अनुग्रहित और द्वंद के पार। दूसरी बात वो कहते हैं द्वंद के पार, द्वंदातीत, बियॉन्ड द ड्यूअलिटी, दो के बाहर संतुष्ट हो जाना भी बहुत कठिन है, फिर भी उतना कठिन नहीं जितना द्वंद के बाहर हो जाना। द्वंद क्या है? सारा जीवन ही द्वंद है हमारा, हम दो में ही जीते हैं। प्रेम करते हैं किसी को, लेकिन जिसे प्रेम करते हैं उसे ही घृणा भी करते हैं। कहेंगे कैसी बात कहता हूं मैं, लेकिन सारी मनुष्य जाति का अनुभव यह है, और अब तो मनस्शास्त्री इस अनुभव को बहुत प्रगाढ़ रूप से स्वीकार कर लिए कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे ही घृणा करते हैं। द्वंद है हमारा मन, जिसे हम चाहते हैं उसे ही हम नहीं भी चाहते हैं, जिससे हम आकर्षित होते हैं उसी से हम विकर्षित भी होते हैं, जिससे हम मित्रता बनाते हैं उससे हम शत्रुता भी पालते हैं, ये दोनों हम एक साथ करते हैं। थोड़ा किसी एकाध घटना में उतर के देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगा, जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आप 24 घंटे प्रेम कर पाते नहीं कर पाते, घंटे भर प्रेम करते हैं तो घंटे भर घृणा करते हैं, सुबह प्रेम करते हैं तो सांझ घृणा करते हैं, सांझ लड़ते हैं तो सुबह फिर दोस्ती कायम करते हैं, पूरे समय घृणा और प्रेम की धूप छांव की तरह खेल चलता है। जिसको आदर करते हैं उसके ही प्रति मन में अनादर भी पालते हैं, मौके की तलाश में होते कब अनादर निकाल सके। जिसको फूल माला पहनाते हैं किसी दिन उस पर पत्थर फेंकने की इच्छा भी मन में रहती है, वो इच्छा दबी हुई प्रतीक्षा करती, फिर किसी दिन बहाना खोज के वो इच्छा बाहर आती, पत्थर भी फेंक लेती। हमारा मन प्रतिपल दोहरा है, डबल बाइंड। इसलिए जो बुद्धिमान है, जैसे कि चाणक्य ने, जो कि चालाकों में अधिकतम बुद्धिमान आदमियों में एक, चाणक्य ने कहा है, राजाओं को सलाह दी है कि अपने मित्र को भी वो बात मत बताना जो तुम शत्रु को नहीं बताना चाहते हो। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने कहा भरोसा कुछ भी नहीं, जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है। पश्चिम में चाणक्य का समानांतर एक आदमी हुआ मैकियावेली, वो भी चालाकों में इतना ही बुद्धिमान। उसने कहा ध्यान रखना, जिस बात को तुम गुप्त नहीं रख सकते तुम्हारा मित्र भी नहीं रख सकेगा, इसलिए मित्र को भूल के मत बताना। क्योंकि जब तुम खुद ही गुप्त नहीं रख सके और मित्र को बताना पड़ा तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम जिस बात को गुप्त नहीं रख सके उसको तुम्हारा मित्र रख सकेगा, वो भी किसी को बता देगा। और फिर जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है। मैकियावेली ने एक बात और कही, उसने ये कही कि शत्रु के प्रति भी इस तरह की बातें मत कहना जिन्हें कि कल लौटाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो सकता है। फिर कठिन होगा, फिर लौटाना मुश्किल होगा। असल में शत्रु और मित्र दो चीजें नहीं हैं, एक ही साथ घटित होती हैं। आप किसी आदमी को बिना मित्र बनाए शत्रु बना सकते? बहुत मुश्किल है, अब तक तो नहीं हो सका पृथ्वी पर। यह बिना मित्र बनाए किसी को शत्रु बनाया जा सकता है? असंभव है। शत्रु बनाने के लिए भी मित्र की सीढ़ी से गुजरना ही पड़ता है। शत्रु बनाने के लिए भी पहले मित्र ही बनाना पड़ता है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिसको मित्र बनाया अब उसके शत्रु बनने की संभावना घनीभूत हो गई। जब कृष्ण कहते हैं द्वंद्वातीत, मन तो जीता है द्वंद्व में, सदा द्वंद्व में, मन तो जीता है सदा विकल्प में, सदा ही दो विकल्प खड़े रहते हैं। जो आप करते हैं उसका खिलाफ भी आपका मन पूरे वक्त भीतर कहता रहता है। एक पैर भी आप उठाते हैं तो मन का दूसरा हिस्सा कहता है मत उठाओ। मन कभी भी 100% 100% नहीं होता, एक हिस्सा निरंतर ही विरोध करता रहता है। जिस आदमी का मन ऐसी हालत से भरा है वो आदमी द्वंद्व में घिरा है, वो सदा ही द्वंद्व में घिरा रहेगा। ये द्वंद्व अगर बहुत तीव्र हो जाए तो वो आदमी दो खंडों में टूट जाएगा, जिसको मनोवैज्ञानिक सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। वो आदमी दो खंडों में टूट जाएगा, वो एक ही आदमी दो आदमियों की तरह हो जाएगा। लेकिन हम इतने ज्यादा नहीं टूटते, हमारा टूट तरल होती, लिक्विड होती। हम बिल्कुल नहीं टूट जाते दो खंडों में, लेकिन हमारे दो खंड जारी रहते। लेकिन फिर भी हैं तो सिज़ोफ्रेनिक हैं, तो दोहरे। जो आपकी प्रशंसा करता है, कल आपको एकदम हैरानी होती कि उसने आपकी निंदा की, आप गलती में हैं, आपको मनोवैज्ञानिक सत्य का पता नहीं। जिसने प्रशंसा की वो बदला चुकाएगा, वो आज नहीं कल कहीं निंदा करेगा, तब कंपनसेशन हो पाएगा। उसने एक काम कर दिया, अब उससे उल्टा काम नहीं करेगा तो संतुलन नहीं हो पाएगा। जिसने एक तरफ प्रशंसा की वो कल कहीं ना कहीं जाके निंदा करेगा। जब प्रशंसा करे तभी समझ लेना, निंदा की प्रतीक्षा मत करना, वो कहीं करेगा। फ्रायड ने लिखा है अपने संस्मरणों में, अगर घने से घने मित्र भी एक दूसरे के संबंध में यहां वहां जो कहते हैं वो अगर उन्हें पता चल जाए तो इस पृथ्वी पर एक भी मित्रता टिक नहीं सकती। घने से घने, इंटीमेट से इंटीमेट, निकट से निकट मित्र भी एक दूसरे के खिलाफ यहां वहां जो कहते हैं अगर वो सबको पता चल जाए तो इस पृथ्वी पर एक भी मित्रता नहीं टिक सकती। कारण है उसका, मन सदा ही परिपूर्ति खोजता है। उसका दूसरा हिस्सा भी है, वो मांग करता है कि मुझे भी पूरा करो। स्कूल में शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को, कैसे डरे हुए बैठे रहते हैं बच्चे, सिर नहीं हिलाते, श्वास लेते नहीं मालूम पड़ते। और शिक्षक ने पीठ फेरी ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कि देखो उनके चेहरे बदल गए। जितना शिक्षक ने उनको डराया था सामने से, पीठ के पीछे अगर उसको पता चल जाए, अगर शिक्षक के दो आंखें खोपड़ी के पीछे भी हों तो उसे पता चले कि ये बच्चे जो इतने सीधे बैठे थे ये पीछे क्या क्या कर लेते। वो कंपनसेशन कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। वो इतना ही कर रहे हैं कि इतनी देर तक जो आदर मांगा उसका बदला चुका देते, फिर वो हल्के हो जाते। न चुका पाए तो बहुत कठिनाई है, इसलिए बहुत होशियार लोगों ने ही तख्ता उल्टा रखा हुआ है, शिक्षक को बीच बीच में घूमना पड़े, नहीं तो ये बच्चे मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर 5-6 घंटे इनको इकट्ठा ही दबाव करना पड़े एक हिस्से का, तो ज्यादा खतरनाक है। इनका बीच बीच में निकास होता रहता, कैथारसिस होती रहती। शिक्षक जब भी मुड़ता है तख्ते पर लिखने को, तब वो मुंह भी बना लेते हैं, टोपियां भी उछाल देते हैं, एक दूसरे की तरफ इशारा भी कर देते हैं, तब तक हल्का हो जाता है। शिक्षक लौटा तब तक वो फिर राजी हो जाते हैं आदर देने को। ऐसी हम सबकी चित्त की दशा है, डबल बाइंड। ये जो द्वंद है ये बहुत ऊपर भी है, बहुत गहरे भी है, सतह पर भी है, गहराइयों में भी है। गहराइयों में भी सतह द्वैत चलता रहता है। दिन में आदमी ने उपवास किया है, रात भोजन के सपने देखेगा, कंपनसेशन। दिन में आदमी भला है, ईमानदार है, रात सपने में चोरी कर रहे, वो चोर वाला हिस्सा भी भीतर है। ईमानदार के साथ बेईमान भी भीतर है। वो बेईमान क्या करेगा? अगर आपने दिन भर उसे बेईमानी ना करने दी तो रात बेईमानी करके अपनी तृप्ति कर लेगा। मैंने सुना है एकनाथ तीर्थ यात्रा को गए तो गांव के लोगों ने कहा कि हम भी चले, बहुत लोग साथ हो लिए। गांव में एक चोर भी था, उस चोर ने भी एकनाथ को कहा मैं भी चलूं। एकनाथ ने कहा भाई तू जाहिर आदमी, फिर बहुत यात्री साथ होंगे, कोई गड़बड़ हो परेशानी हो तो तू एक कसम खा ले कि चोरी नहीं करेगा, तो हम साथ ले लें। तो उस आदमी ने कहा कसम खा लेता हूं कि चोरी नहीं करूंगा। कसम खा ली तो एकनाथ ने साथ ले लिया। एक दो रात तो ठीक बीती, लेकिन तीसरी चौथी रात से मुश्किल शुरू हो गई। पर मुश्किल बड़ी अजीब थी। अजीब यह थी, चीज किसी की चोरी नहीं जाती थी, लेकिन एक की बिस्तर की चीज दूसरे के बिस्तर में चली जाती थी, एक की पेटी की चीज दूसरे की पेटी में चली जाती थी। मिल जाती सब चीजें सुबह, लेकिन बड़ी हैरानी होती कि रात कौन मेहनत लेता है, वो किस लिए मेहनत लेता है। एकनाथ को ख्याल आया कि वो चोर तो कुछ नहीं कर रहा, रात जागते रहे, देखा कोई 12 बजे रात वो उठा, इस बिस्तर की चीज दूसरे बिस्तर में कर दी, उस पेटी की इसमें कर दी, किसी का तकिया खींच के किसी के नीचे रखाया। एकनाथ ने कहा तू ये क्या करता है? उस चोर ने कहा मैंने कसम चोरी न करने की खाई थी, लेकिन कम से कम अदल बदल तो करने दे, क्योंकि दिन भर किसी तरह अपने को रोक लेता हूं, लेकिन रात बहुत मुश्किल हो जाती। फिर उस चोर ने कहा फिर लौट के मुझे अपना धंधा भी तो करना है, अगर अभ्यास बिल्कुल टूट गया तो आप ही कहिए क्या हालत होगी। ऐसे अभ्यास भी रहेगा, फिर मैं किसी का नुकसान भी नहीं कर रहा हूं, सुबह सब चीजें मिल जाती, अक्सर तो मैं ही बता देता हूं कि जरा उसके बिस्तर में देख लो। हम भी अपनी रात में यही कर रहे हैं, दिन में जो जो चूक गया रात कंपनसेशन कर रहे हैं। अगर भले आदमियों के सपने देखे जाएं तो बड़ी हैरानी होती, अगर बुरे आदमियों के सपने देखे जाएं तो भी बड़ी हैरानी होती। भले आदमियों के सपने अनिवार्यतया बुरे आदमी जैसे होते, और बुरे आदमी के सपने अनिवार्यतया भले आदमी जैसे होते, डबल बाइंड है माइंड। अच्छे आदमी बुरे सपने देखते हैं, बुरे आदमी अच्छे सपने देखते हैं। चोर और बेईमान सपने में साधु सन्यासी होने की बातें सोचते हैं, साधु और सन्यासी सपने में चोर और बेईमान हो जाते हैं। वो दूसरा हिस्सा है मन का, वो भीतर प्रतीक्षा करता है, वो प्रतीक्षा करता है कि कब, अगर कहीं मौका नहीं मिला तो सपने में मौका खोज लेता है। ये जो चित्त है ये अनिवार्यतया द्वंद्वात्मक है, ये डायलेक्टिकल है। मन के काम करने का ढंग द्वंद्वात्मक है, इसलिए अगर कोई विश्वासी आदमी है, आस्थावान श्रद्धालु, तो बहुत हैरानी होगी। अगर विश्वासी आदमी है तो उसके भीतर गहरे में संदेह छिपा रहेगा। अगर बहुत संदेह करने वाला आदमी है तो उसके भीतर गहरे में विश्वास छिपा रहेगा। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग जिंदगी भर आस्तिक होते हैं, मरने के करीब करीब नास्तिक होने लगते। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर तो उन्होंने ऊपर विश्वास को संभाला, वो संदेह का हिस्सा भीतर दबा रहा, फिर वो धीरे धीरे उभरना शुरू होता है। वो कहता है जिंदगी भर तो विश्वास कर लिया, क्या मिल गया? वो भीतर का संदेह ऊपर आना शुरू होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी भर के अविश्वासी मरते समय विश्वासी हो जाते, भीतर का विश्वास का पहलू ऊपर उभर आता है। मन द्वंद्वात्मक है, दोहरा है। मन का काम ठीक वैसा ही है जैसा इस जगत में सारी चीजें द्वंद्वात्मक हैं, पोलर है। यहां सारी चीजें द्वंद से जीती हैं। अगर हम प्रकाश को मिटा दें तो अंधेरा मिट जाए। आप कहेंगे कैसी बात कह रहा हूं, प्रकाश को बुझा देते हैं तो अंधेरा तो और बढ़ता है, मिटता नहीं, लेकिन प्रकाश का बुझाना प्रकाश का मिटाना नहीं। अगर पृथ्वी पर प्रकाश बिल्कुल न रह जाए तो अंधेरा बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा इसलिए भी कि अंधेरे का पता ही तब तक चलता है जब तक हमें प्रकाश का पता है, अन्यथा पता भी नहीं चल सकता, रहे तो भी पता नहीं चल सकता। अगर हम जन्म को बंद कर दें तो मृत्यु मिट जाएगी, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा तो मरने को कोई खोजना मुश्किल हो जाए। अगर हम मृत्यु को रोक दें तो जन्म को रोकना पड़ेगा। यही तो दिक्कत हुई सारी दुनिया में। पिछले 200 वर्षों के चिकित्सा के विकास ने मृत्यु की दर कम कर दी, इसलिए अब संतति निरोध, बर्थ कंट्रोल के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। उधर मृत्यु की दर कम हुई, इधर जन्म की दर कम करनी पड़ेगी। जिंदगी विरोधों के बीच संतुलन है और जिंदगी विरोध से चलती है। सारी जिंदगी द्वंद है और सारी जिंदगी के आधार में मन, माइंड। इसलिए जो लोग जैसे मार्स, एंजल्स और लेलिन और माओ, जो लोग मन के ऊपर आत्मा में भरोसा नहीं करते, वे लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते। वे कहते हैं पदार्थ द्वंद से चलता है, इसलिए वे वर्ग संघर्ष की बात करते कि समाज भी द्वंद से चलेगा, गरीब को अमीर के खिलाफ लड़ाना पड़ेगा तब समाज चलेगा। सब समाज द्वंद है। अगर मन ही सब कुछ है तो जिंदगी में संघर्ष के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं द्वंद्वातीत, द्वंद के बाहर, द्वंद के पार, बियॉन्ड डायलेक्टिक्स। दो के बाहर होता है अर्जुन जो, वही केवल कर्म के बंधन से मुक्त होता है। लेकिन दो के बाहर कौन हो सकता है? मन तो नहीं हो सकता। मन तो जब भी रहेगा दो के भीतर ही रहेगा। दो के बाहर मन को भी जो जानता है वही हो सकता है, मन को भी जो पहचानता है वही हो सकता है। घृणा द्वंद के बाहर नहीं हो सकती, प्रेम द्वंद के बाहर नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रेम और घृणा को जानने वाला ज्ञाता है, नोअर है, वो बाहर हो सकता है। मैं बैठा हूं, सुबह हो गई, सूरज निकला, देखा कि रोशनी भर गई चारों तरफ। फिर सांझ आई, सूरज डूबा, देखा कि अंधेरा छा गया चारों तरफ। फिर सुबह हुई, फिर सूरज निकला, फिर प्रकाश भर गया। मैंने देखा चारों तरफ अंधेरे को आते, मैंने देखा चारों तरफ प्रकाश को आते, मैंने देखा जाते प्रकाश को, मैंने देखा जाते अंधेरे को, लेकिन मैं जिसने प्रकाश को भी देखा और अंधेरे को भी देखा, ना तो प्रकाश हूं और ना अंधेरा हूं, मैं दोनों से अलग तीसरा हूं, दी थर्ड। ये जो तीसरा है, अगर इसका मुझे स्मरण आ जाए तो मैं दो के बाहर हो जाऊं। तीसरे की याद आ जाए तो दो के बाहर हुआ जा सकता है। यदि तीसरे का स्मरण आ जाए तो दो के बाहर हुआ जा सकता है। मन के द्वंद के बाहर वही हो सकेगा जिसे तीसरे का स्मरण आ जाए। जब सुख आए तो भीतर मैं जानूं कि यह सुख आया, लेकिन मैं सुख नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं सुख हूं तो दुख फिर कभी नहीं आ सकता, लेकिन थोड़ी देर में दुख आ जाता है। जब दुख आए तो मैं जानूं कि यह दुख आया, लेकिन मैं दुख नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं दुख हूं तो फिर सुख कभी नहीं आ सकता, लेकिन अभी सुख था और फिर सुख आ जाएगा। सुख आता है, दुख आता है, घृणा आती, प्रेम आता, मित्रता आती, शत्रुता आती, हार होती, जीत होती, सम्मान मिलता, अपमान मिलता, सब द्वंद है। इनके पार अगर मैं तीसरे को पकड़ के स्मरण से भर जाऊं कि मैं इन दोनों से भिन्न, दोनों से अन्य, दोनों से अलग जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, विटनेस हूं, साक्षी हूं, तो मैं द्वंद के पार हो जाता। कृष्ण कहते हैं जो द्वंद के पार हो जाता अर्जुन, वो समस्त कर्मों के बंधन से छूट जाता है। असल में बंधन मात्र द्वंद के हैं, निर्द्वंद स्वतंत्र, द्वंद में घिरा बंधन में। घृणा के भी बंधन हैं, प्रेम के भी बंधन हैं, सम्मान के भी बंधन हैं, अपमान के भी बंधन हैं, और प्रशंसा के भी बंधन हैं और निंदा के भी। मित्र भी बांध लेते हैं और शत्रु भी, अपने भी बांधते हैं और पराए भी, सब बांध लेता है। हार भी बांध लेती और जीत भी। लेकिन जो दोनों को जानता है और दोनों के पार अपने को देख पाता है, वो बंधन के पार हो जाता है। उसे फिर कोई भी नहीं बांध पाता। बांध भी लो तो भी नहीं बांध पाते। बंधे हुए भी वो बंधन के बाहर ही होता है, क्योंकि वो जानता है मैं अलग, मैं भिन्न, मैं पृथक। ये जो पृथकता का बोध है, ये जो साक्षी का भाव है, वो द्वंद्वातीत ले जाता है। जो मिल जाए, जो प्राप्त हो, उसमें तृप्त चित्त के द्वंद्वों के पार जो व्यक्ति है, वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। ऐसा कृष्ण अत्यंत ही वैज्ञानिक बात अर्जुन से कहते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। आसक्ति रहित ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए पुरुष के समस्त कर्म बंधन छीन हो जाते, सब बंधन, सब प्रतंताएं गिर जाती। आसक्ति रहित अनअटैच्ड अनआइडेंटिफाइड तादात मुक्त, इस सूत्र को आसक्ति रहित का क्या अर्थ है, थोड़ा आसक्ति में उतरे तो ख्याल में आ जाए। सुना है मैंने एक घर में आग लग गई है, स्वभाव था, गृहपति छाती पीटता है और रो रहा है, भीड़ लग गई है, आग बुझाई जा रही, बुझती नहीं, आंखें आंसुओं से भरी हैं, वो आदमी होश खो दिया है। तभी पास पड़ोस के लोगों में से कोई भागा हुआ आया और उसने कहा, रो मत, घबराओ मत, जल जाने दो, बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम्हारे लड़के ने, मुझे पक्का पता है, कल ही ये मकान बेच दिया, सौदा हो चुका है। आंख से आंसू ऐसे त्रोहित हो गए जैसे थे ही नहीं, रोना खो गया, संयत हो गया वो आदमी, जैसे और सब लोग खड़े थे ऐसे वही खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, मकान अब भी जल रहा है, वैसा ही, थोड़ा ज्यादा ही, लपटें और बढ़ गईं, लेकिन इसके भीतर की लपटें एकदम खो गईं। वहां अब भी आग है, लेकिन यहां भीतर हृदय में कोई आग ना रही, कोई जलन ना रही। और तभी उसका बेटा दौड़ा हुआ आया और उसने कहा कि क्या खड़े देखते हैं आप, क्योंकि उस आदमी से बात तो हुई थी, लेकिन उसने आदमी भेज के खबर भेज दी कि जले हुए मकान को मैं खरीदने वाला नहीं, ब्याना नहीं हो पाया था, सौदा टूट गया है। आंसू फिर वापस आ गए, आदमी फिर छाती पीट के चिल्लाने लगा, मकान अब भी जल रहा है, वैसा ही जल रहा है, भीतर फिर आग आ गई। इस बीच क्या फर्क पड़ा, मकान को कुछ पता भी नहीं चला होगा बेचारे को कि इस बीच बड़ा नाटक हो गया। लेकिन हुआ क्या, बीच में थोड़ी देर के लिए अनअटैच्ड हो गया वो आदमी, थोड़ी देर के लिए आसक्ति रहित हो गया। जो अपना नहीं है बात समाप्त हो गई। अपना है तो बात समाप्त नहीं होती। मेरा था मकान तो आग भीतर तक पहुंचती थी, मेरा नहीं है तो आग अब भीतर नहीं पहुंचती, आग अब भी जल रही है। तो मेरे से ही आग भीतर तक पहुंचती थी, मेरे के मार्ग से, मेरे को ही हिलाकर आग भीतर आती थी, मेरे के द्वार से ही आग भीतर प्रवेश करती थी। बीच में पता चला मेरा नहीं, द्वार बंद हो गया, मकान जलता रहा, भीतर लपट पहुंचनी बंद हो गई। थोड़ी देर को इस नाटकीय घटना में आसक्ति टूट गई, मेरा ना रहा। काश वो आदमी बुद्धिमान होता, काश इस घटना को देख पाता, तो फिर जिंदगी भर के लिए लपटों के बाहर हो सकता था। लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर रो रहा है, वो वहीं फिर उन्हीं लपटों में घिर गया, वही दरवाजा उसने फिर खोल दिया। आसक्ति रहित का अर्थ है इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे का भाव, मेरे का भाव ही मेरी आसक्ति है, ममत्व ही आसक्ति है। लेकिन मेरे के बड़े विस्तार, मेरा बेटा भी मेरी आसक्ति, मेरा मकान भी मेरी आसक्ति, मेरा धर्म भी मेरी आसक्ति है, मेरा शास्त्र भी मेरी आसक्ति है, मेरा परमात्मा तक मेरी आसक्ति है। जहां जहां मेरा जुड़ेगा वहां वहां आसक्ति जुड़ जाएगी, जहां जहां से मेरा विदा हो जाएगा वहां वहां से आसक्ति विदा हो जाएगी। लेकिन मेरा कब विदा होगा? जब तक मैं है तब तक मेरा विदा नहीं हो सकता। एक जगह से हटेगा दूसरी जगह लग जाएगा। मैंने कहा कि इस ड्रामेटिक घटना में, इस नाटकीय घटना में थोड़ी देर के लिए वह आदमी आसक्ति रहित हो गया, तो आप गलत मत समझ लेना। थोड़ी देर के लिए वह आदमी इस मकान के प्रति आसक्ति रहित हो गया, लेकिन उसकी आसक्ति दूसरी तरफ चली गई, उस धन में जो इस मकान से मिलने वाला है। मकान बिक चुका, अपना नहीं रहा, बिकने से जो मिल गया धन वो अपना हो गया। मेरा हटा मकान से, जुड़ गया कहीं और। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरा कहीं भी जुड़ जाए, कहीं भी जुड़ जाए उतना ही काम शुरू हो जाता। घर छोड़ के कोई चला जाए तो फिर मेरा आश्रम हो जाता, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद। आश्चर्यजनक है, आदमी मेरे के बिना मानते ही नहीं, मेरे को लेके ही चलता है साथ। मंदिर भी जाए तो मेरा बना लेता है। परमात्मा का कोई मंदिर नहीं है पृथ्वी पर, कोई इसका मेरा मंदिर है, कोई उसका मेरा मंदिर। इसलिए तो फिर दो मेरों में कभी कभी टक्कर हो जाती तो मंदिरों मस्जिदों में आग लग जाती, खून खराबा हो जाता। अभी तक हम पृथ्वी को ऐसा नहीं बना पाए जहां कि हम वो मंदिर बना सके जो कि मेरा ना हो, तेरा हो, उसका हो, परमात्मा का। कोई मंदिर नहीं बना पाए। सब आशाएं की थी मंदिर बनाने की इसी तरह कि परमात्मा का बन जाए, लेकिन सब मंदिर आखिर में किसी के मेरे मंदिर सिद्ध होते। ये जो मेरा है ये बदल सकता है, मिटता तब तक नहीं जब तक मैं भीतर केंद्र पर है। ऐसा समझे कि एक दिया जल रहा और दिए की रोशनी चारों तरफ दीवार पर पड़ रही। वो जो दीवार पर रोशनी पड़ रही है वो मेरा है, और वो जो दिए की ज्योति जल रही है वो मैं है। जब तक मैं की ज्योति जलती रहेगी तब तक मेरी की रोशनी कहीं ना कहीं पड़ती रहेगी। दीवार से हटाइएगा तो कहीं और पड़ेगी, कहीं और से हटाइएगा तो कहीं और पड़ेगी, जब तक की ज्योति ना बुझ जाए। मैं की फ्लेम, वो जो मैं का अहंकार का बीच में जलता हुआ दिया है वो ना बुझ जाए तब तक मेरा बनता ही रहेगा। इस दिए को उठाओ मकान से और मंदिर में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर मेरा हो जाएगा, मंदिर की दीवारों पर ये रोशनी फैल जाएगी। इस दिए को उठाओ और जंगल के झाड़ के नीचे रख दो, जंगल के झाड़ों पर इसकी रोशनी फैल जाएगी, वो मेरे हो जाएंगे। इस दिए को जहां ले जाओ वहीं मेरा पहुंच जाएगा। ये दिए की जो ज्योति है मैं की, ये मेरे का स्रोत है, उसका मूल उद्गम। आसक्ति रहित केवल वही हो सकता है जो अहंकार रहित है। आसक्ति अहंकार के जुड़ने का परिणाम है, आसक्ति अहंकार का विकिरणन है, रेडिएशन। जैसे दिए से किरणें दौड़ती, ऐसा मैं से मेरा दौड़ता है और जहां भी पड़ जाता वहीं पकड़ जाता। और भी एक मजे की बात है कि जिसे हम मेरा समझ लेते वो हमारे मैं से आइडेंटिफाइड हो जाता, उसका तादात्म्य हो जाता। समझे, एक एक एक व्यक्ति की पत्नी चल बसती, जब पत्नी मरती है वो छाती पीटता है, रोता है। तो आप इतना ही मत सोचना कि पत्नी मर गई इसलिए रोता है, इसलिए तो रोता ही है, बहुत गहरे में उसके मैं का भी एक खंड मर गया। ये मेरी पत्नी सिर्फ मेरी पत्नी ही ना थी, मेरे मैं का भी एक हिस्सा थी, मेरे भीतर के मैं का एक खंड टूट गया, बिखर गया। अब मैं अधूरा हूं कुछ, अब मैं आधा आधा हूं। इसलिए पत्नी को अगर अर्धांगनी या पति को अगर अर्धांग कहने का ख्याल रहा है तो गहरा है। जब भी मेरा कुछ मिटता है, टूटता है, तभी मैं भी कुछ टूटता और बिखर जाता हूं। थोड़ा एक क्षण को सोचे, आपके पास जो जो चीज ऐसी है जिसको आप मेरा कहते हैं, अगर वो छीन ली जाए तो आपके पास कितना मैं बचेगा? अगर सब छीन ली जाए तो आपके मैं की ज्योति बहुत स्टार्व्ड, भूखी हो जाएगी, जैसे दिए का सब तेल निकाल ली, ज्योति रह गई बुझी बुझी, जलती भी है तो ऐसा लगता है कि अब गई, तेल तो सब निकल गया। जब भी हमारा कुछ मेरा टूटता है तो भीतर मैं भी टूटता है, क्योंकि वो मेरा सिर्फ रोशनी ही नहीं है, वो मेरा तेल भी बनता है। इसलिए आदमी मेरे को बढ़ाता रहता है ताकि मैं को मजबूत कर ले। जितना बड़ा मकान हो उतना बड़ा मैं हो जाता है, जितना बड़ा राज्य हो उतना बड़ा मैं हो जाता है, जितना बड़ा धन हो उतना बड़ा मैं हो जाता है। जब धन चला जाता है तो भीतर मैं भी सिकुड़ जाता है, तेल खो गया, बाती बुझने लगी, बाती कष्ट में पड़ जाती, कभी कभी तो इतने कष्ट में पड़ जाती है कि आदमी जी नहीं सकता, आत्महत्या कर लेता, तेल बिल्कुल नहीं बचता, मरने के सिवाय उपाय नहीं बचता, मर ही जाता है। मेरा गया कि मैं भी मरने की तैयारी जुटा लेता है। ये जो कृष्ण का कहना है, आसक्ति रहित कर्म करता हुआ, तब जब कोई आसक्ति रहित कर्म करता है तो उसका कर्म कैसा है? उसका कर्म कहीं भी मेरे को निर्माण नहीं करता, उसका जीवन कहीं भी किसी से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, वो किसी को नहीं कहता मेरा, कहीं भी गहरे में उसके भाव मेरे का उठता नहीं, जीता है मेरे से रहित होकर जीता है। तब जीवन यज्ञ हो जाता है, तब ऐसा कर्म आसक्त रहित जीवन को यज्ञ बना देता है, तब पूरा जीवन एक पवित्र हवन हो जाता है। ऐसा पुरुष अर्जुन से कृष्ण कहते, फिर सारे बंधन उसके छीन हो जाते, फिर कोई बंधन का उपाय नहीं रह जाता, क्योंकि बंधन पैदा ही होते हैं मेरे से, बंधन पैदा ही होते हैं मैं से ही जन्मते हैं अंकुर और बनते हैं जंजीरें, मैं के ही आधार पर ढालते हैं हम अपने कारागृह, मैं से ही हम सजा लेते हैं अपने कारागृहों की दीवारों को, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने कारागृह की जंजीरों को सोने की भी बना लिया और अगर हमने कारागृह की दीवारों को सुंदर चित्रों से भी सजा लिया तो भी कारागृह कारागृह है और हम कैदी हैं। हम सब अपनी कैद को अपने साथ लेकर चलते हैं, वो मेरे की कैद हमारे साथ चलती रहती है। इसलिए अगर आपको अकेला जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप थोड़े इंपावरिस्ड हो जाते, दरिद्र हो जाते, दीन हो जाते। मैंने सुना है एक सम्राट ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, किसी बात पर नाराज हुआ और घर से निकालने की आज्ञा दे दी। फिर 12 वर्ष बाद बूढ़ा बाप, एक ही था बेटा, फिर याद लौटने लगी, फिर मन के दूसरे हिस्से ने बहुत बार कहा होगा बहुत बुरा किया, इतना क्या बड़ा अपराध था, इतनी भी क्या बात थी, माफ किया जा सकता था, फिर दूसरा हिस्सा मन का लौट आया, वजीरों को भेजा खोजने की, खोज लाओ। 12 साल वो राजा का लड़का कुछ जानता तो नहीं था, राजा का लड़का था, जानने का कोई सवाल भी ना था, न ठीक से कभी पढ़ा लिखा था, न कभी कुछ सीखा था, बस थोड़ा नाच गाने का जरूर उसे शौक था, तो गांव में भीख मांगने लगा नाच गा के, और कुछ कर नहीं सकता था। 12 साल बाद भरी दोपहर में सूरज जल रहा है, तेज धूप बरसती है आग जैसी, वो नंगे पैर एक साधारण सी होटल के सामने अपने टीन के कटोरे को बजा के गा रहा है और लोगों से पैसे मांग रहा है। पैसे मांग रहा है कि पैरों में फफोले पड़ गए हैं, जूते की सब नीचे की तल टूट गई, उखड़ गई है, मुझे कुछ पैसे दे दो तो इस गर्मी में। 10-5 पैसे उसके कटोरे में पड़े, कपड़े वही पुराने हैं जो 12 साल पहले पहने हुए घर से निकला था, पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन वजीर, एक वजीर का रथ वहां से गुजरा, रोका उसने रथ को, चेहरा पहचाना मालूम पड़ा, कपड़े पुराने थे लेकिन शाही थे, फट गए थे, चीथड़े हो गए थे, लेकिन कहीं कहीं से जरी भी दिखाई पड़ती थी। उतरा, पास जाकर देखा, चेहरा तो वही था। वजीर पैरों पर गिर पड़ा, कहा क्षमा करें, पिता ने माफी मांगी, आपको वापस बुलाया। एक क्षण और वो राजकुमार जैसे मेटामॉर्फोसिस से गुजर गया, सब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सब रूपांतरण। हाथ से उसने फेंक दी वो टोक, वो कटोरी जिसमें पैसे थे, पैसे सड़क पर बिखर गए, उसकी आंखों की रोशनी बदल गई, उसके हाथ पैर का ढंग बदल गया, उसकी रीढ़ सीधी हो गई। उसने वजीर से कहा कि जाओ, पहले स्नान का इंतजाम करो, अच्छे वस्त्र लाओ, जूते खरीदो, सारा इंतजाम करो। वो रथ पे जाके बैठ गया, चारों तरफ भीड़ लग गई, जो से एक पैसा देने में भी इधर उधर मुंह कर रहे थे वे सब आसपास खड़े हो गए और कहने लगे कि धन्य भाग हमारे कि आपके दर्शन हुए। लेकिन अब वो देख भी नहीं रहा है, अब वो आदमी वो नहीं है जो था एक क्षण पहले, सब बदल गया। क्या हो गया? मेरा वापिस लौट आया, राज साम्राज्य सम्राट, अब उसकी आंखें जमीन की तरफ नहीं देखती, अब जिनके सामने वो हाथ जोड़क के खड़ा था और जो उसकी तरफ देख नहीं रहे थे वो उससे कह रहे हैं महाराज, कोई उसके पैर दबा रहा है, लेकिन वो बैठा है, उसकी आंखें आकाश की तरफ देख रही। अब वो, अब ये कीड़े मकोड़े, अब ये आदमी नहीं है आसपास जो खड़े, थोड़ी देर पहले इनके सामने वो कीड़ा मकोड़ा था, आदमी नहीं था। अगर इन्होंने एक आध पैसा उसकी कटोरे में डाला था तो सिर्फ इसलिए कि हटो भी, जाओ भी, कोई दया करके नहीं, सिर्फ परेशानी हटाने को। क्या हो, क्या गया? अभी मैं बिल्कुल बुझा बुझा था, अब मैं बिल्कुल सजग होकर अब पूरी शक्ति से जल रहा है, मेरे की दुनिया वापस लौट आई, रथ राज साम्राज्य सब वापस आ गया, अब देह को तेल मिल गया, अब लपट जोर से जल रही, अब मैं कोई साधारण ज्योति ना रही, मसाल हो गई। कृष्ण कहते हैं आसक्ति रहित होकर पुरुष जब वर्तता है कर्मों में तो उसका जीवन यज्ञ हो जाता पवित्र, उससे मैं का जो पागलपन है वो विदा हो जाता, मेरे का विस्तार गिर जाता, आसक्ति का जाल टूट जाता, तादात्म का भाव खो जाता। फिर वो व्यक्ति जैसा भी जिए, वो व्यक्ति जैसा भी चले, फिर वो व्यक्ति जो भी करे, उस करने, उस जीने, उस होने से कोई बंधन निर्मित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं की टकसाल के अतिरिक्त मनुष्य के बंधन निर्माण का कहीं कोई कारखाना नहीं है, क्योंकि ईगो के, अहंकार के अतिरिक्त जंजीरों को ढालने के लिए कोई और फौलाद नहीं है, क्योंकि मैं के अतिरिक्त मनुष्य को अंधा करने के लिए, गड्ढों में गिराने के लिए और कोई जहर नहीं है, इसलिए आसक्ति रहित। लेकिन आसक्ति रत वह रहित वह होगा जिसका मेरा खो जाए, मेरा उसका खोएगा जिसका मैं खो जाए, शून्य की तरह ऐसा पुरुष जीता है। शून्य की तरह जीना यज्ञ रूपी जीवन को उपलब्ध कर लेना, फिर कोई बंधन निर्मित नहीं होते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अर्पण अर्थात श्रुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। सब सर्व जो भी है कर्म करता किया गया बोला गया सुना गया देखा गया दिखाया गया इस जगत में जो भी है इस अस्तित्व में जो भी है कृष्ण इस सूत्र में कहते वो सभी ब्रह्म है। लेकिन ऐसा कब दिखाई पड़ता है? जब तक मैं दिखाई पड़ता है तब तक ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि सभी ब्रह्म है। ऐसा तभी दिखाई पड़ता है जब मैं दिखाई नहीं पड़ता, तभी दिखाई पड़ता है कि सब ब्रह्म है। दो ही तरह के अनुभव हैं, जिनका अनुभव मैं का अनुभव है उन्हें कृष्ण का यह वचन सरासर व्यर्थ मालूम पड़ेगा। है भी फिर है भी, जिनका एक ही अनुभव है मैं का और जिनका जगत मैं के इर्द गिर्द बना हुआ एक परकोटा है, जिन्होंने सदा ही मैं को केंद्र पर रखकर जीवन को देखा है, ऐसा हम सभी ने देखा है। जो इगोसेंट्रिक है, जो अहम केंद्रित तो होकर जिए और अनुभव किए, उनके लिए कृष्ण का यह वचन सरासर व्यर्थ मालूम पड़ेगा। क्योंकि कहां है ब्रह्म? कहीं कोई ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को देखने के लिए अंधा है और जिस चीज के प्रति हम अंधे हैं उस चीज को हम वापस आंख पाए हुए बिना देख नहीं सकते। अहंकार अंधापन है ब्रह्म को देखने में। ऐसा कब दिखाई पड़ेगा? सभी कुछ, यज्ञ भी ब्रह्म, हवन की विधि भी ब्रह्म, हवन में जलती अग्नि भी ब्रह्म, हवन में चढ़ाई गई आहुति भी ब्रह्म, हवन में चढ़ाने वाला भी ब्रह्म, हवन में मंत्र उद्घोष करने वाला भी ब्रह्म। ऐसा कब दिखाई पड़ेगा जब सब ब्रह्म? ये तब दिखाई पड़ेगा जब एक अंधापन मैं का टूट जाता है, उसके पहले ये नहीं दिखाई पड़ेगा। उसके पहले तो यही दिखाई पड़ेगा कि मैं ही हूं और बाकी से सब मेरा साधन है। मैं ही हूं सब कुछ, चांद तारे मेरे लिए घूमते, अस्तित्व मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटता है। मैं ही हूं सब कुछ, धुरी सारे अस्तित्व की और सब मेरा साधन है। जब तक ऐसा दिखाई पड़ता है, जब तक ऐसा इगोसेंट्रिक विजन, जब तक ऐसी दृष्टि है अहम केंद्रित, तब तक ये ब्रह्म की बात नितांत व्यर्थ मालूम पड़ेगी। ये सिर्फ शब्दों का जाल मालूम पड़ेगी। सभी ब्रह्म नहीं, ऐसा नहीं मालूम पड़ सकता। ये कब मालूम पड़ेगा? पहले सूत्र को ध्यान में रखें तो ये दूसरा सूत्र खुल सकेगा। पहले सूत्र को ध्यान में रखें, आसक्ति रहित हुआ जो व्यक्ति है उसे बहुत शीघ्र दिखाई पड़ने लगेगा। उसके डोर्स ऑफ परसेप्शन, उसके देखने के नए द्वार खुल जाएंगे। उसे दिखाई पड़ेगा कि सभी में वही है, सभी में, चारों ओर। अभी तो हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश तो दुरू है, समझें। लेकिन समझने को जानना ना समझ लें, समझ लें पर इतना भी समझ लें कि यह हमने समझा है, जाना नहीं। जानना तो बहुत दुरू, बहुत आर्डुअस, लेकिन समझ लेना भी बड़ा सौभाग्य, क्योंकि समझ लें तो शायद कल जानने की यात्रा पर भी निकल पाए। लेकिन हम बहुत होशियार हैं, हम समझने को ही ज्ञान समझ लेते हैं। हम समझ के मान लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक सूफी फकीर को लाया गया, जो लाए थे उन्होंने कहा इन्हें सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता है, इन्हें कण कण में परमात्मा दिखाई पड़ता है, वृक्ष में, पत्थर में, पौधों में, चांतारों में, मकानों में, सब तरफ इन्हें परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। मैंने कहा बहुत शुभ है, इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता। मैंने उन फकीर से पूछा कि आपने ये देखने का अभ्यास किया कि आपको बस दिखाई पड़ता है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने अभ्यास किया, वर्षों अभ्यास किया, वर्षों तक देखने की कोशिश की तब दिखाई पड़ा। मैंने कहा कैसे कोशिश की? तो उन्होंने कहा कि बस मैंने इस तरह का भाव करना शुरू किया, वृक्ष के पास खड़ा होता तो मन में सोचता ब्रह्म है, परमात्मा है, प्रभु है, वृक्ष नहीं है, ईश्वर है। सोचता सोचता 30 वर्ष मैंने ऐसे सोचते सोचते बिताए, तब मुझे अब सब में ब्रह्म दिखाई पड़ता है। मैंने कहा 3 दिन ये सोचना बंद कर दे। उनका उससे क्या होगा? मैंने कहा आप 3 दिन बंद करें फिर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरे दिन सुबह वो मुझे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा आपने मेरी बड़ी हानि कर दी, मैंने रात में ही सोचना छोड़ा कि मुझे दीवालें दिखाई पड़ने लगी, ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ा, ये प्रोजेक्शन। मैंने उनसे कहा ये प्रोजेक्शन हुआ। अहंकार अभ्यास कर सकता है देखने का कि सब में ब्रह्म है, लेकिन वो अभ्यास सिर्फ एक सपना होगा। अहंकार के रहते हुए मैं भी हूं और सब में ब्रह्म है ये नहीं हो सकता। हां इतना हो सकता है कि मैं अपने को धोखे में डाल लूं, ऑटो हिप्नोटाइज कर लूं, सम्मोहित कर लूं कि हां सब ब्रह्म है, ऐसा मान के चलने लगूं कि सब ब्रह्म है, मानता रहूं अपने को धोखा देता रहूं। तो एक दिन ऐसी घड़ी आ जाएगी कि मेरे मन का ही जाल चारों तरफ फैल जाएगा, मुझे दिखाई पड़ेगा सब ब्रह्म, लेकिन वो मन का ही जाल होगा, वो ब्रह्म का अनुभव ना होगा, वो अहंकार का ही धोखा और डिसेप्शन होगा, वो ब्रह्म का अनुभव ना होगा। ब्रह्म का अनुभव अभ्यास से नहीं मिलता, ब्रह्म का अनुभव अहंकार के विसर्जन से मिलता है। इस बात को ठीक से ख्याल में ले लेंगे, ब्रह्म का अनुभव अहंकार के अभ्यास से नहीं मिलता, ब्रह्म का अनुभव अहंकार के विसर्जन के अभ्यास से मिलता है। अहंकार खो जाए, मैं न रह जाऊं, तो जो रह जाएगा वो ब्रह्म मालूम पड़ेगा। मैं रहूं और जो दिखाई पड़ता है उस पर ब्रह्म को आरोपित करूं, इंपोज करूं, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि मुझे ब्रह्म दिखाई पड़ने लगे, लेकिन वो ब्रह्म नहीं, मेरा ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म का अनुभव नहीं, मेरी ही कल्पना का फैलाव है, वो फैलाया जा सकता है। इस सूत्र में ध्यान रख लेना जरूरी है कि जब कृष्ण कहते हैं सभी कुछ ब्रह्म हो जाता है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को, ऐसी चेतना को, सभी कुछ ब्रह्म हो जाता है, कब? वो जब उसकी मैं की ज्योति बुझ जाती, जब उस मैं का दिया टूट जाता, तब उपाय नहीं रहता कुछ और के, वही बच रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक घड़ा है, पानी से भरा है, नदी में चल रहा है, नदी में तैर रहा है, पानी से भरा हुआ घड़ा, उस पानी से भरे हुए घड़े को भी ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि जो पानी भीतर है वही बाहर है। घड़ा कहता है ये मेरा पानी, बाहर जो नदी का पानी है वो दूसरा है, अन्य है। मिट्टी की एक पतली दीवार घड़े के भीतर के पानी को और नदी के पानी को अलग अलग करती, टूट जाए घड़ा, फूट जाए घड़ा, पानी बाहर का और भीतर का एक हो जाता। अहंकार की झीनी सी दीवाल मुझे और ब्रह्म को अलग अलग करती है, टूट जाए दीवाल, फूट जाए अहंकार का घड़ा, मैं और ब्रह्म एक हो जाते, और तब ही दिखाई पड़ता है कि सभी कुछ। तब ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता कि ब्रह्म कण कण में है, तब ऐसा दिखाई पड़ता है कि ब्रह्म ही कण कण है, मैं भी नहीं। क्योंकि जब हम कहते हैं कण में ब्रह्म है, तो ऐसा लगता है कण भी अलग है और उसके भीतर ब्रह्म भी कहीं है। नहीं, जब जब घड़ा टूटता मैं का, तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि कण कण में ब्रह्म है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि कण कण और ब्रह्म एक ही चीज के दो नाम है, अस्तित्व और ब्रह्म एक ही चीज के दो नाम है। फिर ऐसा कहना भी अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि ईश्वर है, फिर तो ऐसा ही कहना अच्छा मालूम पड़ता है कि है और ईश्वर एक ही बात है, जो है वो ईश्वर ही है, अस्तित्व ही ब्रह्म है, अस्तित्व ही। ऐसी प्रतीति के लिए भीतर से मैं की दीवाल का टूट जाना जरूरी है। बहुत बारीक है दीवाल, ट्रांसपेरेंट भी है, पारदर्शी, इसलिए पता भी नहीं चलता। यह बहुत मजे की बात है, अगर पत्थर की दीवाल हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, आर पार दिखाई ना पड़ता हो, तो दीवाल का पता चलता है। अगर आप कांच की दीवाल बनाए, ट्रांसपेरेंट हो, तो पता भी नहीं चलता कि दीवाल है, क्योंकि आर पार दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं की दीवाल अगर पत्थर जैसी सख्त होती तब तो हमें आर पार दिखाई ही ना पड़ता, हम अपने मैं के भीतर बंद हो जाते और सारी दुनिया बाहर बंद हो जाती, आर पार कोई संबंध ही ना रहता। लेकिन मैं की दीवार ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, कांच की दीवार है, आर पार साफ दिखाई पड़ता है, इसलिए ख्याल ही नहीं आता कि बीच में कोई दीवार। कांच के पास खड़े हैं, बाहर का सब दिखाई पड़ रहा है, सूरज दिखाई पड़ता है, चांद तारे दिखाई पड़ते, कांच की दीवार दिखाई नहीं पड़ती, ऐसी कांच की दीवार है, लेकिन है। प्रमाण क्या है कि है? प्रमाण यही है कि मैं आपसे अलग मालूम पड़ता हूं। जहां अलगपन का बोध हो रहा है वहां बीच में कोई दीवार है, कोई फासला है, कोई डिस्टेंस है, वो दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े। कृष्ण के इस सूत्र में डिस्टेंस लेस, दूरी रहित हो जाने का ख्याल है, कोई दूसरा नहीं है, वही है। जिस क्षण ऐसा दिखाई पड़ता है कि वही है, एक ही है, उस क्षण कैसा बंधन, फिर जंजीर भी वही है, उस क्षण कैसा शत्रु, फिर शत्रु भी वही है, उस क्षण कैसा दुख, फिर दुख भी वही है, उस क्षण कैसी बीमारी, फिर बीमारी भी वही है। सुना है मैंने एक सूफी फकीर के हृदय में नासूर हो गया, गहरा घाव, उसमें कीड़े पड़ गए। जिंदगी भर वो नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता रहा, लेकिन जब से उसके इस घाव में कीड़े पड़े उसने नमाज पढ़नी बंद कर दी। पास पड़ोस के लोगों ने कहा, क्या काफिर हुए जा रहे हो, क्या आखिरी वक्त में अपनी जिंदगी खराब करनी है, दोजख में जाना है, नरक में पड़ना है, जिंदगी भर पुकारा परमात्मा को, अब नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। उस फकीर ने कहा, पढ़ता हूं अब भी, लेकिन अब झुक नहीं सकता हूं, इसलिए मस्जिद नहीं आता, क्योंकि नमाज में झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पागल, नमाज बिना झुके होगी कैसे, और झुकने में ऐतराज क्या है। उस फकीर ने कहा, झुकता हूं तो ये जो मेरे घाव में कीड़े पड़ गए हैं ये नीचे गिर जाते, फिर इनको उठा के रखना पड़ता है, कभी कभी किसी को चोट भी लग जाती, और कभी कभी कोई मर जाए। उन्होंने कहा, तुम कैसे पागल हो, इन कीड़ों के लिए इतने परेशान क्यों हो। उस फकीर ने कहा, कीड़ों के लिए नहीं, अपने लिए ही परेशान, वे भी मैं ही हूं, जिसकी नमाज पढ़ रहा हूं, जो नमाज पढ़ रहा है, नमाज में जो कीड़े गिर जाएं और मर जाएं, वे तीनों अलग अलग नहीं है। ऐसी प्रतीति हो तो ही ख्याल आ सकता है सूत्र का, कि सूत्र का क्या अर्थ है। इस सूत्र का अर्थ है कि एक ही का विस्तार है, दो की भ्रांति है, एक का विस्तार है। इस सूत्र को कृष्ण ने द्वंद्व के अतीत होने के बाद क्यों कहा है, इसलिए कहा है कि जब तक भीतर का द्वंद्व ना मिटे तब तक बाहर का द्वंद्व भी नहीं मिट सकता। इसलिए पहले कहा कि द्वंद्वातीत हो जाता है जो पुरुष, फिर कहते सब ब्रह्म हो जाता है। भीतर का द्वंद टूट जाए, भीतर के मन के दो खंड मिट जाएं, एक हो जाए भीतर, तो बाहर भी ज्यादा दिन दो नहीं रहेंगे। भीतर का एक बाहर के एक को खोज लेगा, भीतर के दो बाहर भी दो को निर्मित कर देते हैं। हम बाहर वही देखते हैं जो हमारे भीतर है, हम बाहर वही खोजते हैं जो हमारे भीतर है। चोर चोर को खोज लेता है, बेईमान बेईमान को खोज लेता है, साधु साधु को खोज लेता है। एक ही गांव में आज रात कई यात्री उतरेंगे, कोई वैश्यालय को खोज लेगा, कोई मंदिर को खोज लेगा। उसी गांव में हम वही खोज लेते हैं जो हम हैं। सुना है मैंने, एक रात एक फकीर के घर में एक चोर घुस गया। आधी रात थी, सोचा सो गया होगा फकीर। भीतर गया तो हैरान हुआ, मिट्टी का छोटा सा दिया जला के फकीर को चिट्ठी पत्री लिखता था। घबरा गया चोर, छुरा बाहर निकाल लिया। फकीर ने ऊपर देखा और कहा कि छुरा भीतर रखो, शायद ही कोई जरूरत पड़े। फिर कहा कि थोड़ा बैठ जाओ, मैं चिट्ठी पूरी कर लूं, फिर तुम्हारा क्या काम है उस पर ध्यान दूं। ऐसी बात कि चोर भी घबरा के बैठ गया। चिट्ठी पूरी की, फकीर ने पूछा कैसे आए, सच सच बता दो, ज्यादा बातचीत में समय खराब मत करना, अब मेरे सोने का वक्त हुआ। उस चोर ने कहा, अजीब हैं आदमी आप, देखते नहीं छुरा हाथ में लिए हूं, आधी रात आया, काले कपड़े पहने हूं, चोरी करने आया हूं। फकीर ने कहा ठीक, लेकिन गलत जगह चुनी, और अगर यहां चोरी करने आना थी तो भले मानस पहले खबर भी तो कर देते, हम कुछ इंतजाम करते, यहां चुराओगे क्या, मुश्किल में डाल दिया मुझे आधी रात आके, और इतनी दूर आ गए खाली हाथ जाओगे, ये भी तो बदनामी होगी। और पहला ही मौका है कि मेरे घर भी किसी चोर ने ध्यान दिया, आज हमको भी लगा कि हम भी कुछ हैं, कभी कोई आती नहीं इस तरफ, तो ठहरो मैं जरा खोजूं। कभी कभी कोई कोई कुछ भेंट कर जाता है, कहीं कहीं पड़ा हो तो मिल जाए, 10 रुपए कहीं मिल गए, उसने फकीर ने उसको दिए, कहा तुम ले जाओ। रात बाहर बहुत सर्द है, अपने शरीर पर जो कंबल था वो भी उसे दे दिया। वो चोर बहुत घबराया, उसने कहा बिल्कुल नग्न हो गए, रात सर्द है। फकीर ने कहा मैं तो झोपड़े के भीतर हूं, लेकिन तुझे तो 2 मील रास्ता भी पार करना पड़ेगा, और रुपयों से तो कपड़े अभी मिल नहीं सकते, और रुपयों से तन ढक नहीं सकता, तो ये कंबल ले जा, फिर मैं तो भीतर हूं। और फिर कब इस गरीब की झोंपड़ी पे कोई कभी चोरी करने आया नहीं, तूने हमें अमीर होने का सौभाग्य दिया। अब हम भी कह सकते हैं किसी से कि हमारे घर भी चोरों का ध्यान है, तू जा मजे से जा, हम बड़े खुश हैं। चोर चला गया, फकीर अपनी खिड़की पे बैठा हुआ उसे देखता रहा। ऊपर आकाश में चांद निकला है पूर्णिमा का, आधी रात चारों तरफ चांदनी बरस रही। उस रात उस फकीर ने एक गीत लिखा, और उस गीत की पंक्तियां बड़ी अद्भुत है। उस गीत में उसने लिखा कि चांद बहुत प्यारा है, बेचारा गरीब चोर, अगर मैं ये चांद भी उसे भेंट कर सकता, लेकिन अपनी सामर्थ्य के बाहर है। ये चांद भी काश में उस चोर को भेंट कर सकता, बेचारा गरीब चोर, लेकिन अपनी सामर्थ्य के बाहर है। फिर वो चोर पकड़ा गया। कभी कुछ महीनों बाद अदालत ने इस फकीर को भी पूछा, बुला के, कि इसने चोरी की। फकीर ने कहा कि नहीं, क्योंकि जब मैंने इसे 10 रुपए भेंट किए तो इसने धन्यवाद दिया, और जब मैंने इसे कंबल दिया तो इसने मुझे बहुत मनाया कि आप ही रखिए, रात बहुत सर्द है, यह आदमी बहुत भला है। वो तो मैंने ही इसे मजबूर किया, तब बामुश्किल बड़े संकोच में यह कंबल ले गया था। फिर उसकी 2 साल की सजा हो गई, कुछ और चोरियां भी थी। फिर सजा के बाद छूटा तो सीधा भागा हुआ उस फकीर के चरणों में आया, उसके चरणों में गिर पड़ा कि तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे आदमी की तरह व्यवहार किया, अब मैं तुम्हारे चरणों में हूं, अब तुम मुझे आदमी बनाओ, तुमने व्यवहार मुझसे पहले कर दिया आदमी जैसा, अब मुझे आदमी बनाओ भी। उस फकीर ने कहा और मैं कर भी क्या सकता था, जो हमारे भीतर होता है वही दिखाई पड़ता है। अगर फकीर के भीतर जरा भी चोर होता तो वो पुलिस वाले को चिल्लाता, आस पड़ोस में चिल्लाहट मचा देता कि चोर घुस गया। लेकिन फकीर के भीतर अब कोई चोर नहीं है, तो मकान में चोर भी आ जाए तो भी चोर नहीं मालूम पड़ता, दुश्मन नहीं मालूम पड़ता, मित्र ही मालूम पड़ता है। हमारे भीतर जो है वही हमें बाहर दिखाई पड़ने लगता है। भीतर अगर द्वंद्व है तो बाहर भी द्वंद्व दिखाई पड़ने लगता है। सिमोन वेल ने, पश्चिम की एक बहुत विचारशील महिला, अभी अभी कुछ वर्षों पहले मरी, कम उम्र में मर गई, पर उस छोटी उम्र में भी उसने बहुत कीमत की बातें लिखी। उसमें उसने एक कीमती बात लिखी कि मेरी 30 साल की उम्र तक मेरे सिर में दर्द रहा सदा, और जब तक मेरे सिर में दर्द रहा मैं नास्तिक थी, मुझे ईश्वर पर भरोसा ना आया। पर यह कभी ख्याल ना आया कि सिरदर्द भी मेरी नास्तिकता का कारण हो सकता। ये तो जब मेरा सिरदर्द ठीक हो गया और मैं स्वस्थ हुई, तब धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरी नास्तिकता चली गई और मैं आस्तिक हो गई। तब मुझे इस ख्याल में आया कि वो सिरदर्द ही मेरी नास्तिकता का कारण था। भीतर सिर में दर्द बना रहे 24 घंटे तो बाहर परमात्मा दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाता। जब भीतर पीड़ा हो तो बाहर पीड़ा दिखाई पड़ने लगती है, जब भीतर असंतोष हो तो बाहर असंतोष दिखाई पड़ने लगता है। भीतर जो है वही बाहर प्रतिफलित होकर फैल जाता है। संसार हमारा ही बड़ा फैलाव है, हम ही जैसे बड़ी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखे गए हो, जैसे हमको ही बहुत बड़ा करके देखा गया हो। संसार हमारा ही बड़ा फैलाव है। जब तक भीतर द्वंद्व है, ड्यूअलिटी है, तब तक संसार में भी द्वंद्व है। तब तक पदार्थ भी अलग दिखाई पड़ेगा, आत्मा भी अलग दिखाई पड़ेगी, तब तक सब चीजों में द्वंद्व दिखाई पड़ेगा। तब तक ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि ब्रह्म अद्वंद अद्वैत द्वि मुक्त अनुभव है। भीतर द्वंद्व मिट जाए, श्री कृष्ण ने पहले सूत्र में कहा द्वंद्वातीत होता जो पुरुष, और अब इस सूत्र में कहते सब कुछ ब्रह्म हो जाता है। और जब सब ब्रह्म हो जाता है तो जीवन की जो परम निधि है वो उपलब्ध हो जाती है। एक अंतिम श्लोक और। पिछले श्लोक के काव्य ब्रह्म रूपी कर्म में समाधिस्थ व्यक्ति का क्या अर्थ है? ये आखिरी बात ले लें, श्लोक कल सुबह लेंगे। ब्रह्म रूपी कर्म में समाधिस्थ व्यक्ति, जब सब और ब्रह्म ही रह जाता, कर्ता भी ब्रह्म हो जाता, फिर कर्म भी ब्रह्म हो जाता। जब सब और ब्रह्म ही है तो मैं श्वास लेता हूं तो भी ब्रह्म ही भीतर जाता, श्वास छोड़ता हूं तो ब्रह्म ही बाहर जाता, जन्मता हूं तो ब्रह्म ही जन्मता, विदा होता हूं जीवन से तो ब्रह्म ही विदा होता। लहर का उठना भी वही, लहर का गिरना भी वही। जागता हूं तो ब्रह्म जागता, सोता हूं तो ब्रह्म सोता, खाता हूं तो ब्रह्म खाता और ब्रह्म को ही, भजता हूं तो ब्रह्म भजता और ब्रह्म को ही। जब ब्रह्म ही सब कुछ है, एक ही अस्तित्व सब कुछ है, तो सभी कर्म ब्रह्म की ही तरंगें हो जाते हैं। ब्रह्म रूपी कर्म में समाधिस्थ, फिर ऐसे व्यक्ति को जो इतने कर्म में भी लगा रहा है फिर भी भीतर समाधिस्थ रहता, क्योंकि कर्म अब ब्रह्म रूपी हुए। अब वो श्वास भी लेता तो उसी की, भोजन भी करता तो उसी का, उठता तो वही, बैठता तो वही। अब जब सभी ब्रह्म रूपी हो जाता तो समाधि नहीं तो और क्या होगा? बीच में समाधि खड़ी हो जाती। जब सभी ब्रह्म है तो चिंता तो मिट जाती, जब सभी ब्रह्म है तो असुरक्षा तो मिट जाती, जब सभी ब्रह्म है तो भय तो मिट जाता, जब सभी ब्रह्म है तो सारा तनाव खो जाता। तब सारे काम होते जैसे हवाएं बहती ऐसे, जैसे पानी बहता ऐसे, जैसे आकाश में बादल चलते ऐसे, जैसे वृक्षों में फूल खिलते ऐसे, सब कर्म सहज होते, करने नहीं पड़ते, ब्रह्म ही कराता। और इसके बीच में वो जो पुरुष ऐसे अनुभव में होता समाधिस्थ हो जाता। समाधिस्थ का अर्थ इसे एक समाधि शब्द बड़ा कीमती है, बना है वो उसी से जिससे बनता है समाधान। ऐसा पुरुष समाधिस्थ हो जाता अर्थात समाधान को उपलब्ध हो जाता, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता, उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उसके जीवन में कोई उलझन नहीं रह जाती, सुलझ जाता। समाधिस्थ हो जाता अर्थात समाधान को उपलब्ध हो जाता, सुलझ जाता। उसके जीवन में कुछ भी पूछने योग्य, खोजने योग्य, जानने योग्य, पाने योग्य कोई भी प्रश्न नहीं रह जाता है, निष्प्रश्न हो जाता। ब्रह्म को सब और जो अनुभव करता है वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, और ब्रह्म जैसी गहरी समाधि में है ऐसी ही गहरी समाधि में वो भी खो जाता है। कभी छोटे छोटे प्रयोग करें तो ख्याल में आ जाए, कभी जमीन पर लेट जाएं किसी बगीचे के एकांत में जाकर, आंखें न झपके, पलकें खुली रखें, अपलक आकाश को देखते रहें, बिना आंख झपके सिर्फ विराट आकाश को देखते रहें थोड़ी देर, और आप एक अद्भुत अनुभव से गुजरेंगे। जब बिना आंखें झपके आकाश को देखते रहेंगे थोड़ी देर में आप पाएंगे आपके भीतर भी आकाश, बाहर भी आकाश, और थोड़े गहरे देखते रहेंगे तो पाएंगे कि भीतर और बाहर एक ही आकाश ही आकाश, और तब परम विश्राम और परम समाधान का अनुभव होगा। ये छोटा सा मैं कह रहा हूं, आकाश उतना बड़ा नहीं जितना ब्रह्म। जब कोई व्यक्ति अपने बाहर सब तरफ ब्रह्म को ही देखता है, जैसे आपने थोड़ी देर आकाश को देखा, ऐसा जब कोई प्रतिपल चारों ओर ब्रह्म को ही देखता है तो बाहर भी ब्रह्म और भीतर भी ब्रह्म, और दोनों के बीच बड़ा सुर संगीत निर्मित हो जाता, दोनों के बीच बड़ा तालमेल, दोनों के बीच बड़ी ट्यूनिंग। गोल्डस्मिथ एक छोटी सी किताब लिखी, उसका नाम है इन ट्यून विद द इन्फिनिट, अनंत के साथ एक रस एक तानबद्ध। कभी आकाश के साथ प्रयोग करें, छोटा प्रयोग है, परमात्मा ब्रह्म बड़ा आकाश है, विराट आकाश है, लेकिन एक बड़ा विराट आकाश हमारे अनुभव के लिए तो बहुत विराट, हमारे ऊपर छाया हुआ है छत की भांति। कभी उसके नीचे लेट जाएं सीधे, सब भूल जाएं, आकाश को देखते रहें, आंख बंद ना करें, अपलक देखते रहें, आंसू बहें बहने दें, आकाश को देखते रहें, थोड़ी ही देर में पाएंगे भीतर भी आकाश समा गया। और जब दोनों तरफ आकाश होंगे तो दोनों आकाश की वार्ता शुरू हो जाएगी, डायलॉग शुरू हो जाएगा, इन ट्यून विद द इन्फिनिट, और तब एक सुर संगम बजने लगेगा, दोनों के बीच एक संगीत का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, और एक समाधान की झलक मिलेगी। वो झलक बड़ी छोटी है, तिनके जैसी है, एक बूंद जैसी है। कृष्ण जिस झलक की बात कह रहे हैं वो विराट सागर जैसी है। लेकिन इससे भी रस का पता चलेगा कि जब किसी व्यक्ति को सारा जगत ब्रह्म हो जाता है तो उसके भीतर भी ब्रह्म पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है, फिर इन दोनों बाहर और भीतर के बीच एक सुरतान एक हो जाती, फिर दोनों मिट जाते, बाहर भीतर का बोध मिट जाता, फिर एक ही रह जाता। उस एक के अनुभव का नाम समाधि है। शेष कल सुबह, अभी 5 मिनट कीर्तन और नृत्य सन्यासी करेंगे, साथ हो उनके, नाचें भी ताली बजाएं, उनको प्रोत्साहन भी दें, और उसके पीछे 5 मिनट के बाद फिर हम यहां से विदा हो जाएंगे, थोड़ी यहां जगह बना लेंगे।